สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณจอยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่3สายของคุณกรณ์ครับคุณกรณ์มาพร้อมกับประสบการณ์ชวนผวาที่ได้ไปพบเจอในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองย้อนกลับไปเอาจริงๆมันไม่กี่วันเองนะฮะมาพร้อมกับเรื่อง104ปิดไฟโดนดีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณกรณ ์สวัสดีครับ ครับผมคุณกรณ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ แถวลาดพร้าวครับผม อยู่ที่แถวลาดพร้าวนะคุณกรณ์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยครับครั้งแรกเลยครับ ครั้งแรกเลยแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ครับผม นะฮะส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลัง ก็ถ้ามีเวลาก็ฟังสดครับแต่ส่วนใหญ่เป็นย้อนหลังครับฟังมันจะสะดวกตอนทำงานครับ เออมันจะสะดวกที่สุดแล้วย้อนหลังเนี่ยนะครับมาคุณกรณ์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อของรีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับ เอาเป็นว่าเป็นรีสอร์ทที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดต้นๆที่มักจะมีเรื่องเล่าเออ นะฮ ะคุณกรณ์ไปเจออะไรมาครับเหตุการณ์นี้มันผ่านมาเอาจริงๆนับไปนับมามันไม่กี่วันเองนะ ใช่ครับ หนึ่ง ที่เด็กๆจะเปิดเทอมครับ เออ104ปิดไฟโดนดีเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ ครับก็เรื่องมีอยู่ว่าช่วงก่อนเปิดเทอมของทุกปีครับ ครับ เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดในทุกครั้งครับเด็กๆอ่ะเขาจะชอบไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำกันอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กๆครับ ครับ แต่รอบนี้ทุกคนในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงเด็กๆด้วยก็อยากจะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้อากาศมันร้อนมากไงครับพี่ครับเราก็เลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับแต่ทริปนี้เราก็จะไปกันสัก3คืนแล้วก็รวมวันที่เดินทางด้วยก็เป็น4วันจะ3คืนใช่ไหมครับ คร ับ ครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนจะไปพักผ่อนกันเยอะแล้วก็ที่สถานที่ที่พวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยมันก็จะเต็มซะส่วนใหญ่เพราะว่าของผมอะไปกันทั้งหมด11คน โอ้โหครอบครัวใหญ่ ใช่ครับมีแม่ยายพ่อตาแฟนผมแล้วก็ลูกๆ2คนแล้วก็น้องของแฟนแล้วก็แฟนของน้องนะครับ ครับ ครับผมแล้วก็เลยไปได้ที่สังขะพักที่สังขาก็ปกติครับไม่มีอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตกันสนุกสนานเที่ยวสถานที่สำคัญของสังขามาเรื่อย ๆ ครับนั่นคือ1คืนไม่มีอะไรนะครับส่วนคืนที่2ก็มาพักในตัวจังหวัดกาญจน์ก็เราก็เที่ยวกันแบบไม่มีอะไรอีกครับพี่แต่ว่าเราก็ไปเที่ยวแถวถ้ำแถวอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวกันมาเรื่อยๆตามภาษาวัยรุ่นนะพี่ครับผมเนี่ยครับพอมาในวันที่3ครับวันที่3ทุกคนก็เริ่มเพลียแล้วอ่ะเพราะว่าในสถานที่ที่แบบพักแบบมันเต็มไปหมดเพราะว่าเราไปกัน11คนถ้าจองอย่างน้อยเราต้องจอง3ห้องอ่ะครับพี่คืออย่างไรก็ได้ขอให้มันมีที่พักติดๆกัน3ห้องเราก็เลยมาได้ที่ไซโยก ตอนนั้นหมายถึงว่าเราขับรถตะเวนหาไปเรื่อยอย่างนี้เหรอฮะ ไม่ครับผมเช็คตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยด้วยคร ับ ครับ ครับคือเราไม่เห็นสถานที่จริงเราดูในเว็บไซต์คือ ครับ มันสวยอ่ะ ม ันสวยแล้วมันก็น่าจะแบบมันโอเคแล้วว่าราคามันก็ คร ับ ผมเห็นสมผลแล้วก็จองไปเลย คร ับ แล้วไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับครับผมพอเข้าก่อนจะเข้าไปนี่เราก็เที่ยวกันจนเริ่มจะ2ทุ่มมั้งครับ คร ับ ประมาณโดยประมาณครับแต่ว่าช่วงจองก็คือเราโทรไปตอน6โมงเย็นพอเข้าไปแล้วก็คนขับรถตู้ยังไม่รู้เลยครับว่าเส้นทางตรงนี้มันมีด้วยก็คือไปทาง GPS อะครับครับผมก็มาทำไมเส้นทางเป็นอย่างนี ้ ทางซ้ายขวาก็คือมีป่าข้าวโพดไปทางไม่มีเลยนะครับ เรียกว่ามันเข้าไปลึกจากถนนปกติ ลึกมากครับ ลึกและเปี่ยวก็ไม่มีไฟทางเลยครับมีแต่ป่าซ้ายฝันมีแต่ป่าก็ก่อนจะถึงที่ที่เราจะไปพักเนี่ยครับ ครับ ข้างหน้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่พักต่างๆอ่ะก็จะมีไฟสปอตไลท์ที่จะส่องชื่อของรีสอร์ทนั้นๆใช่ไหมครับ ครับ แต่เส้นนี้ไม่มีเลยนะครับมีชื่อแต่เราต้องสังเกตเองว่าอ๋ออันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ คือเหมือนจะประหยัดไฟก็ไม่ใช่ครับมันเปรียวมันต้องมีเงี้ยครับ ครับ ครับพอไปถึงที่ผมที่จะเช็คอินเข้าก็มี1หลอดแทบจะไม่เห็นแล้วครับ คร ับ แล้วก็เลี้ยวเข้าไปก็รู้สึกความรู้สึกของผมก็คือว่าเฮ้ยมันใช่ที่นี่เหรอวะ คร ับ เราดูในรีวิวเราอะไรเงี้ยเราก็มันใช่แ ต ่ว่าในนั้นกับที่จริงผมไม่อยากจะเช็คอินเข้าไปด้วยซ้ำแต่ทุกคนเหนื่อยแล้วครับ ก็เที่ยวกันมาทั้งวันเลยครับตรงสถานที่สำคัญก็เยอะยังเที่ยวกันไม่หมดเลยครับก็เลยตัดสินใจแบบพรุ่งนี้เที่ยวต่อก็นอนไปก่อนไม่ต้องคิดอะไร คร ับ ครับพอเข้าไปผมก็มีทั้งหมดอันนี้บอกรายละเอียดข้างในได้ใช่ไหมครับ เอาเป็นคร่าวๆนะเอาแค่ภาพรวมก็พอฮะ อ๋อครับผมได้ครับก็คือก็จะเป็นแพ แพ นอน ครับ ครับริมน้ำไม่ได้แพลอยนะครับไม่ได้แพที่ลากออกไปครับค ื ออยู่พักอยู่ที่ริมตลิ่ง ครับ ครับก็จะเป็น1แพก็จะมี6ห้องก็มีทั้งหมด4แพที่นี่จะมี4แพเรียงไปแต่ละ6ห้องก็ผมก็เช็คอินเข้ามาก็คือเราดูจากเว็บไซต์ครับพี่ก็คือเราไม่รู้ว่าเลข1ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเลข1มันจะอยู่หน้าบันไดใช่ไหมครับ ครับ อันนี้เลข1อยู่สุดนู่น อยู่ในสุดเลย หน้าครับในสุดเลยครับคือเราต้องเดินเข้าไปแต่เราเป็นผมได้ที่104 105และ106ครับ ครับ 102 101 103ไม่มีคนพักผมก็แปลกใจเอ๊ะถ้าตอนเช็คอินเข้ามาห้องติดกันตั้งแต่101ถึง103ทำไมเขาไม่ปล่ อ ยแล้วทำไมเขาปล่อยตรงนี้มาแล้วก็ห้องส่วนห้องที่เหลือก็ว่างๆแต่ก็จะห้องเว้นห้องแล้วก็พักได้จริงๆมันถ้ามันสะดวกในการที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็ดีกว่าทำไมเขาปล่อยห้องนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เข้าไปจัดเสื้อผ้าแล้วก็วางแล้วบอกเด็กๆอาบน้ำแล้วก็นั่งอยู่สักพักก็เลยนัดกันออกมาทานข้าวที ่ ข้างนอกก็กว่าจะกลับก็สี่ทุ่มก็เราก็เป็นวัยรุ่นนะครับพี่จะต้องติดแอลกอฮอล์เข้าไปด้วย คร ับ ครับพอกลับเข้าไปเรารู้สึกว่ามันตอนนี้มันสี่ทุ่มครึ่งเราก็ออกไปนั่งที่ระเบียงข้างหลังแพจะระเบียงก็จะมีริมน้ำแบบไฟดาวไลท์สีส้มนะครับพี ่ บรรยากาศดีมากเราก็นั่งกันแต่ทุกคนนั่งมองหน้ากันไม่ยอมกินผมก็ไม่กินนะครับแต่เปิดไม่กินเครื่องดื่มกันทุกคนครับแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยจนหมดเรื่องที่จะพูดก็เกือบจะเที่ยงคืนเบียร์ยังไม่หมด1ขวดเลยนะครับมันรู้สึกว่าอื่นๆนะพี ่ ยิ่งเข้าใจความรู้สึกแบบคิดอื่นนะครับ ครับครับ ครับจนเพื่อนคนหนึ่งคือน้องเมียผมนี่แหละเป็นเพื่อนกันเขาเลยพูดว่าเฮ้ยมึงดูที่สะพานนั่นสิมีไฟหลอดเดียวแล้วก็เป็นทางลาดลงมาพี่นึกออกไหมครับทางลาดลงมาเพื่อจะลงมาที่เขาลอยคอมาแล้วก็จะมารอรับอะครับ คร ับ ถ้าเกิดใครเคยไปก็จะรู้นึกออกเลยครับว่าเขาจะปล่อยคนลอยคอมาแล้วเขาจะมาดักรับแล้วทางขึ้นมันเป็นตรงนั้น คร ับ ครับผมมีไฟมีออนหนึ่งหลอดแล้วก็มันมืดมามืดแล้วก็มาสว่างตรงนี้แล้วก็กลับมามืดอีกทีอย่างเงี้ยครับ คร ับมันก็เลยบอกว่ามึงลองมองมุมตรงนั้นน่ากลัวนะเว้ยกูเห็นในคลิปมาเยอะแล้วนั่งชอบมีผีเดินออกมาเราก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับแต่ละคนก็เอาเรื่องเล่ามา เล่าเรื่องผีกัน ได้ครับเราเล่าเรื่องผีกันพอเล่าสักพักมันเหมือนกับเงียบ ๆ พร้อมกันเลยครับแล้วก็ทุกคนพูดว่าทำไมวันนี้กูไม่อยากแดด ตอนเย็นนี่คำหยาบเยอะ อย่าเยอะอย่าเยอะคำหยาบคุณกร ได้ครับได้คร ับ พอประมาณคือ ได้ครับได้ คุยกันไปคุยกันมาเริ่มไม่อยากดื่มแล้ว ครับ คร ับคือพูดพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมดก็เลยนั่งเงียบก็มันหมดเรื่องจะคุยแล้วก็เพื่อนผมก็ยังไม่จบอ่ะเพื่อนผู้ชายด้วยแล้วมันเป็นคนที่ชอบท้าทายด้วยครับ คร ับ ครับมันก็เลยพูดเรื่องผีขึ้นมาแล้วกูไม่กลัวหรอกอยากเจอเหมือนกันเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นอยากจะถามโน่นถามนี่เหมือนกันถ้าเจ อ พอผมก็เลยบอกว่าเออพอแล้วมันเที่ยงคืนแล้วด้วย คร ับ พักๆที่เสียงมาเลยแต่มันไม่แน่ใจมันเป็นเสียงเย็นๆสั่นๆนะครับมาทำไมหรือว่ามาได้ยังไงประมาณเนี้ยครับ ครับ เสียงอยู่ข้างหลังที่ผมนั่งนะครับผมอธิบายข้างหลังก่อนแล้วกันตรงที่ข้างหลังเป็นเทเลสยื่นออกไปที่จะริมน้ำนะครับ เขาจะกั้นระหว่างห้องแต่กั้นครึ่งตัวครับที่ว่าสามารถเราลุกยืนปุ๊บเราจะเห็นเทเลสฝั่งตรงข้ามเลยครับ เอาเป็นว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชาย เสียงผู้ชายครับ เสียงผู้ชายดังมาจากตรงนั้น ใช่ครับข้างหลังผมเลยครับผมนั่งพิงเทเลสอยู ่ครับ ครับก็พอเพื่อนผมบอกว่ามึงได้ยินอะไรไห ม ผมก็หันหลังลุกหันหลังมองไปที่สะพานก่อนเลยนะพี่เพราะว่าตอนเริ่มเรื่องผีแล้วมองจากตรงนั้นแล้วเราเริ่มเล่าเรื่องผีกัน คร ับ ผมก็ถามว่าเสียงใครวะจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยมองหน้ากันว่าเอ้ยมันจะดีเปล่าวะเราแยกกันหรือเปล่าเสียงมาอีกที ่ กักกักกักกักกักกักกักกักกักผมเอาหัวแนบแบบแนบกับเธอเลยเลยมันอยู่ข้างหลังผม เสียงกักกักกักคืออธิบายเสียงนี้หน่อยเป็นเสียงอะไรฮะ อันเนี้ยมันต้องฟังท้ายๆพี่เพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังไม่ทราบไงพี ่ไม่เสียงที่เราได้ยินน่ะไอเสียงกักๆเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรคือหมายถึงว่าไม้มันลั่นเสียงอะไรกระทบกันอย่างเงี้ยเหรอ มันเป็นเสียงเหมือนพื้นอ่ะที่แพ้ส่วนใหญ่เป็นไม้อยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนอะไรเคาะที่ไม ้อ๋อโอเคก็บอกว่าเป็นเสียงเคาะที่ไม้กับพื้นแพ้อ่ะโอเค ใช่ครับใช่ครับ อืม พอเราเริ่มรู้สึกแล้วอ่ะทุกคนรู้สึกแล้วพี ่ครับ เราก็เลยแยกย้ายครับพอเราแยกย้ายกันนอนผมจะปิดไฟที่เทเลสข้างหน้าเพื่อนผมบอกมึงจะปิดทำไ ม ไม่ต้องปิดเปิดไว้อย่างนี้แหละถ้าปิดแล้วมันจะน่ากลัวผมบอกไม่เป็นไรกูนอนไม่หลับขอปิดแล้วกันพอหลังจากนั้นครับเรื่องมันมาตลอดเลยครับ คือพอเราเข้าห้องผมก็เบียร์ยังไม่หมดผมก็เข้าไปกินต่อในห้องส่วนแฟนผมก็เข้าไปอาบน้ำดาราวประมาณตีหนึ่งได้ครับตอนที่เข้ามาพอเขาอาบน้ำทำธุระเสร็จเขาออกมาผมบอกว่าปิดไฟห้องเลยนะจะได้ปิดไฟหัวเตียงเขาบอกปิดได้เลยพอผมปิดไฟห้องเหลือแต่ไฟหัวเตียงนะพี ่ แฟนผมออกมาจากห้องน้ำปิดไฟห้องน้ำพอผมปิดไฟหัวเตียงเสียงห้องหนึ่งถึงสามมาเลยครับพี่เสียงคนใช้ห้องน้ำสายฉีดแล้วก็กดชักโครกผมก็เฮ้ยไม่มีคนอยู่ไม่ใช่เหร อห้องนั้นคือมันไม่มีคนอยู ่ไม่มีครับ ครับครับ พอหลังจากนั้นก็แฟนผมกระโดดมาหาผมเลยนะพี ่ครับ กระโดดมาปึ๊บเขาบอกว่าเงียบ คร ับ พอผมปิดไฟนอนแล้วกันเพื่อเราต้องดึงสติให้ดีที่สุดแบบนี้เพราะแต่เรื่องแบบนี ้ แต่ผมรู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่เสียงกักๆข้างนอกแล้วก็ยกเบียร์ทีเดียวเลยนะพี ่ หมดปึ๊บปิดโคมหัวเตียงปึ๊บเขาเงียบไม่ต้องพูดอะไรเสียงห้องหนึ่งถึงสามนะพี ่ มีเสียงคนพูดเป็นผู้ชาย คร ับ พูดอยู่คนเดียวพูดอยู่อย่างนั้นนะพี่พูดเหมือนแบบว่าไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครกันไม่มีโต้ตอบกับใครเลยนะครับ เสียงพูดเสียงลากเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบเราทนไม่ไหวแฟนผมก็ทนไม่ไหวแล้วเราเปิดไฟนอนดีกว่าผมก็ยังเถียงกับแฟนไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ในใจผมรู้ผมพยายามเอาชนะความกลัวนะครับไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวนอนไม่หลับปิดไฟนี่แหละหลับๆไปเดี๋ยวมันก็ตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วพอทนไม่ไหวเราเปิดไฟพอเปิดไฟเสียงหายเลยพี ่ ไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะไม่มีเสียงอะไรมากวนเลยตอนนี้ก็ใจดังอยู่ที่ระเบียง ครับ กักกักกัก กักเสียงเคาะอีก ใช่ครับคืออยู่อย่างเนี้ยคือเราไม่ได้นอนเลยครับ จนผลสุดท้ายแฟนผมหลับสนิทไปแล้วความกลัวไงพี่หลับสนิทผมก็นอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนที่ถ้าเปิดไฟจะนอนไม่หลับเลยผมก็เลยเอาผ้าผมคลุมหัวมันก็ยังไม่หลับเพราะมันทะลุแสงมาทะลุอีกตัดสินใจอะไรจะเกิดก็เกิดปิดไฟเลยพี่พอปิดไฟเหมือนแบบว่าช่วงนั้นมันก็เรื่องมันถ้าเป็นถ้านับเวลาพี่มันก็ตีสองครึ่งแล้วอะครับ เหมือนมันถ้ามันเล่ามันก็เหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นมานาน คร ับ ครับพอปิดไฟเหมือนเสียงเหมือนลมมาเป่าที่หูผมผู้ผู้สองที คร ับ ไม่อะไรสงสัยแฟนมากอดแล้วก็ผมกลัวมาหายใจแค่หูผมคิดอีกด้านเลยพี่เป่าอีกสองทีผมรู้เลย 100% เพราะว่าผมหันหูมาอีกด้านแล้วทำไมเป่าหูเดินได ้ พี่แปลกไหมครับคือเราแค่แบบไม่ได้90เราแค่45เพราะว่าเราระแวงไงพี ่ นั่นแหละครับมาอีกสักพักเสียงกึกกึกกึกคนเดินที่เดินโดนแผ่นไม้ที่เขาแบบไม่แน่นนะครับ คราวนี้กลายเป็นเสียงเดินกลายเป็นเสียงเดินนะเดี๋ยวนะคุณกรณ์ครับอันไหนที ่ ที่มันเป็นดีเทลรายละเอียดยิบย่อยผมว่าเรากระโดดข้ามไปนิดนึง อ๋อได้คร ับ คือตอนนี้กลายเป็นเสียงเดินจากเสียงเป่าหูกลายเป็นเสียงคนเดินละซึ่งไม่ใช่พวกเราแน่นอน ไม่ใช่คร ับ ครับ เดี๋ยวเรื่องมันเหลือไม่เยอะแล้วพี ่ ครับผมพอมีเสียงคนเดิน ครับ ตึ๊บแล้วก็เสียงไม้ครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็อย่างนั้นเลยพี่กินแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยเดินอยู่หน้าห้องผมลุกออกไปเปิดประตูเลยต้องเจอแน่ๆเป็นแม่ยายผมครับ เป็นแม่ยาย ครับ แต่ แกเดินมาที่หน้าห้อง ครับ ผมถามว่าแม่ตีสองครึ่งจะตีสามแล้วออกมาทำไ ม แม่ยายผมไม่ตอบผมสักคำเดินไปที่ห้อง103เอาหูแนบที่หน้าประตูห้องพี่แล้วทำมือจุ๊จุ ๊ ะไม่ต้องส่งเสียง คร ับครับจะแนบปึ๊บแม่ผมถามนะครับแม่ไปฟังอะไรห้องนั้นไม่มีคนอยู่นะกลับห้องนอนเถอะ คร ับ เชื่อผมแม่ทำจุ๊จุ๊อีกเสร็จปึ๊บแกก็เดินกลับห้องปิดประตูเลยพี่ คร ับ ผมก็เลยกลับเข้ามาในห้องคือตอนนี้แม่ผมไม่ยอมพูดแต่เขาจะมาพูดตอนเช้านะครับ ครับครับ ครับไม่ยอมพูดผมก็เข้ามาเอาละทุกคนทำไมเจออย่างนี้วะอะไรเงี้ยผมก็นอนไม่นานพี ่ เป่าหูผมอีกเสียงกึกกึกมาที่ระเบียงอีกครับคือคืนนี้แบบว่าถ้าปิดไฟไม่ได้เลยครับก็เลยเปิดไฟหัวเตียงจะไปเปิดที่ระเบียงนี่แหละพี่เปิดกระจกบานเกล็ดบานเลื่อนประตูกระจกอะครับเปิดออกไปเสียงแบบคราวนี้ไม่ได้มาคือรัวๆเลยพี ่คือตอนเนี้ยคือเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมาประเดประดังเข้ามาทั้งเสียงเคาะเสียงนู่นเสียงนั่นเสียงนี่เข้ามาเต็มหมดเลยถูกไหมฮะ ใช่ครับเหมือนแบบทำให้ไม่ได้นอนนะครับเราก็หงุดหงิดเลยพี่ ทุกครั้งที่เราปิดไฟ ใช่ครับ ครับ เนี่ยคราวนี้ผมจะเปิดทั้งห้องผมจะไปเปิดที่เทเลสด้วยไงครับ ครับ พอผมออกไปผมมองที่สะพานก่อนเลยนะพี ่ ไม่มีนะ ครับ แต่เสียงมันไม่หยุดไงพี ่ ผมก็กลับไปมองที่หน้าห้องแม่ยาย คร ับ แล้วก็ห้องของน้องเมียอีกไม่ ม ีผมเดินกลับมาหรือว่าที่เรามองไปที่สะพาน อ ่ะมันมองไกลไป ครับ ผมมองตั้งแต่หัวแพเลยนะพี่101 102 103ไม่มีอะไรแต่เสียมันใกล้มากพี่ใกล้มากจนผมเดินไประหว่างทางกั้นเทเลสอะระหว่างห้องอะครับที่เขาไม่ให้ลูกค้าเดินไปหากันนะครับผมจับนะพี่มันอยู่ระหว่างประมาณช่วงเลยเอวเป็นนิดนึงอะความสูงอะจับที่เทเลสแล้วมองไม่มีผมก้มลงผมเห็นเลยพี ่ ขานั่งเอาขาเหยียดไปข้างหน้าครับ ครับ ข้างนึง อ ีกข้างนึงชันเข่าอยู ่ครับ สั่นนะพี่ตัวเขาสั่นนะมือ เดี๋ยวหมายถึงเดี๋ยวนะช้าๆทีอันเนี้ยคุณกรไม่ขยายเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนที่คุณกรชะโงกลงไปที่เทเรสเห็นเป็นผู้ชายผมพูดถูกไหมเป็นผู้ชายนั่งอยู ่ ตรงบริเวณรอยต่อเชื่อมต่อระหว่างแพต่อแพถูกไหมฮะ ถูกครับ เออนั่งแล้วเขาไม่ได้นั่งธรรมดาคือนั่งสั่น ใช่ครับ อ๋อครับ แต่ตัวไม่ได้เปียกอะไรเลยนะคร ับ ผมก็ไม่เปียก ครับ ครับใส่เสื้อสีขาวที่ผมจำได้แม่นเลยครับใส่เสื้อสีขาวกางเกงเป็นกางเกงว่ายน้ำคร ับ ครับสั่นแบบมือเขาไม่ได้กอดอกคนหนาวมันต้องออกกอดอกใช่ไหมพี่แต่อันเนี้ยมือไม่ได้กอดมือเขาอยู่ที่พื้นอ่ะครับกับปากอ่ะครับสั่นแล้วก็เสียงแบบกรุ๊บกรุ๊บอย่างนี ้ครับ ผมเห็นเฉพาะข้างๆนะครับผมเดินถอยหลังเลยพี ่ ค่อยๆถอยหลังเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอจริง ๆ ถอยหลังเข้าห้องเปิดไฟทั้งหมดถึงเทเลสนะครับเปิดหมดคุมโปงแล้วอยู่เหมือนมันวูบไปเลยพี ่ เหมือนสลบไปเลยครับนั่นแหละครับพออันเนี้ยเนี่ยเรื่องจริงๆอ่ะมีแค่นี้ครับผ ม พอตอนอันนี้ผมมาขอต่อตอนเช้าที่เจอกับแม่ยายนะ ครับ คือที่ถึงว่าเจอกันหมดตอนเช้าผมไปถามแม่เมื่อคืนน่ะทำไมเอาหูไปฟังห้อง103 ครับ แม่ผมบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนมันกดโทรศัพท์อ่ะเหมือนเด็กเล่นเกมอ่ะพี่มึงออกนะครับ คือ จะกดแรงๆคือแล้วก็เหมือนพูดอ่ะพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่ได้แกบอกว่านอนไม่ได ้ ก็เลยมาดูที่ห้องผมก่อนห้องผมเงียบเขาก็เลยเดินออกไปอีก เ พื่อนผมเปิดประตูครับแม่ก็เดินไปนั ่ นแหละตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับ เราไม่ได้ยินคนเดียวแต่ที่ได้ยินเนี่ยคือแม่ยายของเราก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องเราไม่ใช่คือแม่ยายได้ยินเสียงกักเหมือนกันถูกไหมฮะ ถูกครับ และทีนี้เนี่ยตัวของคุณกรเห็นโอ้โหเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าได้ไปบอกพนักงานได้คุยกับทางโรงแรมทางที่พักเขาไหมครับว่าเนี่ยเมื่อคืนมีใครมานั่งหนาวสั่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมเห็นแบบนี้ ผมไปถามเขาไม่พูดผมไปเจอที่ข้างนอกนะครับที ่ จะเป็นหน้าน้ำตกดีกว่าผมพูดแค่นี้พ อ ผมถามแม่ค้าบอกว่าถ้าแพ้สุดท้ายอ่ะแฟนเขาเคยเป็นรปภ.ที่นั่นไม่เคยเข้าไปถึงนั่นหรอกมันจะมีทั้งหมด4แพ้ใช่ไหมครับ ครับ ที่ผมตั้งแต่แรกคือ1 4 3 2เขาเดินมาแค่นั้นแพ้1เขาไม่เข้าเจอแล้วใช่ไหมไอ้หนูเขาบอกผมแค่นี ้ครับ ผมบอกครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะ แล้วเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรยังไงแค่บอกว่าเจอแล้วใช่ไหม ใช่ครับ เออนะฮะแต่ที่เราเห็นนะคิดว่าคงไม่น่าใช่คนอ่ะ ไม่ใช่แน่พ ี่ ไม่ใช่จริงๆเพราะว่าห้องนั้นอ่ะผมนั่งกันอยู่จนเที่ยงคืนนะครับ ครับครับ ถ้าจะมีการเช็คอินเข้ามาผมต้องเห็น อาจจะเป็นคนแถวนั้นคนที่เขามาหาปลามาเล่นน้ำคนสติไม่ดีเป็นไปได้ไหมฮะ เป็นไปไม่ได้พี ่ ผมถ้าเกิดพี่นั่งอยู ่ แล้วผมเดินไปยังไงพี่ต้องหันมาหาผมแล้วทักว่าอ้าวพักอยู่ตรงนี้เหร อ นึกไงกันต้องมีคำถามใช่ไหมครับ ครับ แต่เนี้ยผมอย่างน้อยมี15วินาทีที่ผมดูอยู่อ่ะทำไมมันหนาวสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับ นะก็ด้วยความเป็นจริงอะนะคือใครเห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับ ครับ นะเออแต่ว่ามันก็มีเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ที่สำคัญคือแม่ยายไม่ได้ดื่มแน่นอนแต่แม่ยายก็ได้ยินไง ใช่ครับ เออนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งก็แล้วกันที่ตัวของคุณกรแล้วก็ครอบครัวเหมือนกับครอบครัวเนี่ยไปเจอกันมานะ ใช่ครับ โอเคได้ครับคุณกรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ คร ับ ขอบคุณมากๆคุณกรที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน คร ับ นะฮะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ